masa mɛ limaniya kama ni n d'i ma e ta fun ye bɛn dogo o dogo ale ye kɛ kafiri le ye.